الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پہلے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ اور عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے میں اس عہد کو پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص میری ہی عبادت کرو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذکر مشترک رہا ہے سب نبی یہ ذکر کرتے رہے ہیں اور تم بھی یہ ذکر کیا کرو وہ ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ذکر کیا کرو اس وقت آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اللہ کے سامنے جو درخواست کی اس کا ذکر کیا تھا پھر آخر میں یہ آپ نے ذکر ارشاد فرمایا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے مشہور حدیث ہے اور عرض کیا کہ اللہ پاک مجھے کوئی خاص ذکر عطا کر دیں جو میں آپ کو یاد کیا کروں گا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر کیا کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو میں کرتا ہوں اور ساری دنیا کرتی ہے یہ ذکر مجھے کوئی اس سے بہتر خاص ذکر عطا کر دیں تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس سے بہتر میرے پاس کوئی ذکر نہیں ہے پھر فرمایا کہ پوری کائنات زمین و آسمان جو کچھ بھی کائنات ہے دونوں عالم کی وہ ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیں اور ترازو کے دوسری سائیڈ میں لا الہ الا اللہ رکھ دیں تو وہ سائیڈ جس میں لا الہ الا اللہ رکھا گیا وہ بھاری ثابت ہو جائے گا پھر اس کے بعد آن جناب نے ارشاد فرمایا کہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخری امت کے لیے. گزشتہ جمعے پر بات ہو رہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی اور امالقہ قوم کے خلاف جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آ گئی کہ یہیں پر اربعین سنتیں یتیہون فی الارض، 40 سال تک اسی میدان میں سرگردان رہو گے. یہ تو ناراضگی ہوئی، جب تک جہاد نہیں کرو گے فلسطین میں داخل نہیں ہو سکو گے. لیکن اللہ کی طرف سے انعامات بھی آتے رہے، ان پر بادل بھی سایہ کرتا رہا، اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر کھانے کا انتظام بھی رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے، اللہ پاک کے اذن سے ان کے لیے چشموں کا بھی انتظام ہوا. جب یہ نجات پا کے آئے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو ایک مرتبہ یہ پتہ چلا کہ یہودیوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں انہوں نے روزہ رکھا ہے؟ بتایا ساتھیوں نے کہ یہ 10 محرم کا دن ہے، اور 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون غرق کے آب ہوا تھا. اس خوشی میں بطور شکرانے کے یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 یا 10 اور 11. محرم کے روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے، 1 سال گناہ کی معافی اور 1 سال گناہوں کے معافی کے علاوہ ثواب نصیب ہوتا ہے. یہاں پر تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے کہ عبادت میں بھی مشابہت یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کی کہ وہ بھی 1 روزہ رکھتے ہیں، چلو ہم بھی 1 رکھیں گے. نہیں، ہم 2 رکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو عبادت میں بھی. تو دیگر چیزوں میں یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کرو اور وہ مختلف چشمے نکلے، میں نے بتایا ہے کہ عبد الوہاب مصری کی کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ آج بھی چند چشمے وہ موجود ہیں جو آباد ہیں، کئی ختم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت جلیل القدر پیغمبر اور اپنا کلیم بنایا تھا. بس اس معجزے سے بہت سارے کام ہوئے، جن میں یہ چشمے بھی 12 نکلے کہ یہ 12 خاندان تھے. 1000 چشمہ پھوٹے تیری سنگ راہ سے، خودی میں ڈوب کر پہلے ضرب کلیم پیدا کر. ایمان کی دولت جب اونچی ہو تو یہ بعد میں بھی یہ چشمے پتھر سے نکل سکتے ہیں، اور نکلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سورہ والعادیات ذبحاً فالموریات قدحاً کی آپ تفسیر پڑھیں، اللہ نے قسم اٹھائی ان گھوڑوں کی جو تیز بھاگتے ہیں اور گرد اڑتی ہے ان کی، قسم ان گھوڑوں کی جو تیز بھاگتے ہیں، ان کے سم پتھروں پہ لگتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، قسم ان گھوڑوں کی جو جہاد کے لیے اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ خود گرد آلود ہو جاتے ہیں. اسی گھوڑے نے ایک معرکے میں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے کہ پانی نہیں، دعا کر رہے تھے، تو ایک صحابی کا گھوڑا زمین کو کھریدنے لگا اور اللہ پاک نے چشمہ عطا کر دیا پانی کا. ایمان ہو تو اللہ کا رشتہ، اللہ کے انسان کا رشتہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے پھر، اور خصوصاً جب نکلا بھی اللہ کے کام کے لیے ہو تو پھر تو مدد یقینی ہے. اور اگر اس میں مدد میں تھوڑی تاخیر ہو تو اس میں بھی پھر سرور ہے. اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، مدد میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہے، ایمان والا پریشان نہیں ہوتا، وہ اس میں ہی خوش ہے. کہ اللہ کی طرف سے یہی بات اللہ کو منظور ہے تو میں اسی پر راضی ہوں. جب یہ آباد ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ 40 دن تک چلہ کشی کرنی ہوگی, پہلے 30 دن اور پھر 10 دن, پھر اس کے بعد یہ نعمت نصیب ہوگی. فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اللہ نے وعدہ لیا 40 دن آپ نے ذکر و اذکار میں مصروف رہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو منظور کیا, قبول کیا اور بھائی کو سمجھایا کہ قوم کا خیال رکھنا, یہ کہیں بگڑ نہ جائے. حضرت ہارون علیہ السلام 40 دن یہ ذکر و اذکار میں مصروف رہے. بعد میں لکھا ہے کہ کوئی خاص اس میں کھانا بھی نہیں کھایا. 40 دن کے بعد اللہ پاک نے توریت عطا کی ہے جو مخصوص دھات کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی. بہت خوش ہو گئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبوت عطا کی ہے تو آپ الہامی طور پر, آرڈر نہیں تھا, جب 40 سال کی عمر آپ کے قریب ہونے کو آئی تو اس سے چند ماہ پہلے ہی الہامی طور پر غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی تھی اور کئی کئی دن آپ اسی خلوت نشینی میں گزارتے تھے. غار حرا کی عجیب خصوصیت ہے کہ جب اس غار میں انسان بیٹھتا ہے تو سامنے بیت اللہ شریف اب بھی نظر آتا ہے. تو اس غار میں بیٹھ کر سامنے بیت اللہ کو رکھ کے اللہ اللہ کرتے تھے. یہ الہامی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا کی گئی اور پھر اسی میں وحی کی ابتدا ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, جس کو آج کل کے اصطلاح میں جبل نور بھی کہتے ہیں, روشنی والا پہاڑ. تو حقیقی روشنی تو تعلیم اسلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب توریت عطا کر دی اس خاص مخصوص دھات کی تختیوں پر لکھی ہوئی, بہت خوش ہو گئے. فلما جاء موسیٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. خوش ہو گئے, چلے والی عبادت اللہ نے قبول کر لی, توریت مل گئی, شوق بڑھا کہ اللہ لذت دیدار سے بھی محظوظ فرما دے, اپنا دیدار بھی نصیب کرا دے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ دیدار نہیں کر سکتے ہو, یہ صلاحیت نہیں ہے آپ میں, لیکن اگر آپ اصرار ہی کرتے ہیں, انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, میں تھوڑی سی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں, اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا ہو بہو جیسے اب ہے تو پھر آپ مجھے دیکھ سکو گے, لیکن اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے. فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, جب اللہ رب العزت نے اپنے تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا فلما افاق قال تبت الیک وانا اول المؤمنین, یا اللہ اس درخواست کے اوپر میں معافی چاہتا ہوں, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں آپ کا ماننے والا ہوں. یہ ویسے ایک شوق تھا دیدار کرنے کا, ایمان میں کمی نہیں تھی کہ آپ کو دیکھ کر ایمان لاؤں گا, ایمان والا ہوں, لذت دیدار کا شوق تھا, اس پر یہ درخواست کی ہے، جو میں اس قابل نہیں تھا، میں توبہ اور معافی چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ نجم میں کیا فرمایا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبده ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخرى عندها سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رآ من آیات ربہ الکبری۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، اللہ پاک نے فرمایا قریب آ جاؤ، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ایک تیر کمان جتنا فاصلہ رہ گیا، آپ اللہ کے شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں گر گئے اور اللہ کا دیدار ہوا۔ ما زاغ البصر وما طغا، نبی کی نہ آنکھ نے اللہ کے دیدار کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، اللہ ہی کو دیکھا ہے، اور بار بار یہ دیدار ہوتا رہا، جو 50 نمازیں فرض ہوئی پھر کم ہوتی رہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے عالم آخرت میں آپ کو وہ صلاحیت عطا کر دی کہ جس صلاحیت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے۔ عام اصول تو اللہ کا یہی ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ سب کو ہر جگہ ہر وقت ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، دنیا میں، آخرت میں اللہ پاک اہل جنت کو اپنا دیدار نصیب کرائیں گے، اور ہر جنتی کا الگ الگ گروہ ہوگا اس کے تقوی کی کوالٹی کے لحاظ سے۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے انہیں دیدار ربانی صبح دوپہر شام نصیب ہوگا، اور بعض کو ہفتے میں، بعض کو مہینے میں، بعض کو سال میں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، اور اس وقت یہ جنتی برداشت کر سکیں گے کہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو وہ نگاہ اور وہ صلاحیت عطا کر دی جائے گی جس سے اللہ پاک کا دیدار یہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اب تختیاں مل گئیں، ہوش آ گیا، معذرت کر لی اور واپس آ گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان تختیوں کے ذریعے سے، ان تعلیمات کے ذریعے سے قوم کی رہنمائی کریں اچھے طریقے سے، تاکہ وہ راہ راست پر رہے۔ جب یہ پہنچے اپنے اس خاص علاقے میں تو پتہ چلا کہ قوم کا ایک معقول حصہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے، گائے کے بچے کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ بہت پریشان ہو گئے۔ ایک عام نیک شخص بھی منکر کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی جو ایک اچھی حالت میں ان کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر گئے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ قوم کو وہ سمجھاتے رہے، ہارون علیہ السلام نے بتایا، لیکن یہ کہتے تھے لن نبرح علی عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم مسلسل اس کے ارد گرد طواف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ ان کی قوم میں ایک شخص جس کو قرآن مجید نے سامری کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، واللہ عالم بالصواب، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، کوئی قبیلہ تھا سمیرا، یہ اس علاقے کا آدمی تھا، ہوشیار سمجھدار تھا، ظاہری طور پر ایمان والا تھا، بس مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، نفس الامر میں وہ کافر اور مشرک، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بس اسی فکر میں لگا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، 40 دن ایک معقول وقت ہوتا ہے، وہ جو زیورات بنی اسرائیل کی خواتین نے قبطیوں سے لیے تھے مستعار، کہ کوئی میلہ ہے اس میں ہم استعمال کریں گی، اور اتفاق سے وہ یوں آ گئی، وہ دریا میں غرق ہو گئے، اس سامری نے کہا وہ سارے زیورات جمع کرو، یہ غلط بات ہے، تمہارے پاس نہیں ہونے چاہیے، یہ ناجائز ہے، کسی کا عاریت لیا ہوا ہے، بہرحال عورتوں نے واپس کر دیے. اس نے گائے کا بچہ بنایا اور ایک تبلیغ کی کہ اصل بات یہ ہے کہ پوری کائنات کو جو اللہ نے بنایا ہے, یہ سمجھا رہا ہے ان کو اپنے زعم کے مطابق, اور یہ بات آپ نے بھی کئی کتابوں میں دیکھی ہوگی. پھر یہ کائنات یوں پانی پر پانی, ایک پڑی پر پڑی کو اٹھایا ہوا ہے ایک گائے اپنے سینگوں کے اوپر. اس لیے گائے مبارک ہے اور یہ گائے کا بچہ ہے. جبرائیل علیہ السلام جب میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو جہاں ان کی براق کے قدم لگتے تھے اس کی مٹی اس نے سنبھالی ہوئی تھی سامری نے. وہ زیورات کو پگھلا کر گائے کا بچہ بنا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, کہتا ہے میں نے وہ فرشتے کے اثرات لے لیے تھے پھر اس کے اندر ڈال دیے, میرے جی نے مجھے یہ سبق سکھایا کہ یوں کر دوں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے پہلے اپنے بھائی کے پاس کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ میں ان کو سمجھاتا رہا لیکن سختی کے ساتھ اس لیے نہیں سمجھایا. یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براس انی خشیت ان تقول فرقت بینی وبین, میری داڑھی کو میرے سر کو نہ پکڑو, مجھے نہ مارو. اے بھائی میری ماں کے بیٹے میں ان کو سمجھاتا رہا لیکن یہ میری بات نہیں مانتے تھے. سختی اس لیے نہیں کی کہ پھر آپ سے بھی ڈر لگتا تھا کہ آپ واپس آ کے کہتے کہ ان پر کیوں سختی کی ہے کہ یہ دو گروہ ہو گئے ہیں, اس لیے سختی نہیں کی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے, قال فما خطبک یا سامری, تو نے یہ کیا پروگرام کیا ہے. اس نے پھر اپنی یہ بات بتائی کہ میں یوں دیکھ رہا تھا جو اور نئی لوگ سمجھتے تھے اور اس طریقے سے میں نے ایک بچہ بنایا, میرے دل نے یہ بات چاہی اور یوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی, فرمایا کہ فَإِنَّ لَكَ فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ, جاؤ دنیاوی زندگی میں تمہارے اوپر یہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے کہ تم چلتے پھرتے رہو گے اور یہ کہتے رہو گے لا مساسا لا مساسا, مجھے ہاتھ نہ لگانا. اس کو اگر ہاتھ لگا دیتا کوئی شخص تو اس کو شدید بخار ہو جاتا تھا سامری کو. پھر جدھر سے چلتا تھا لوگ سامنے آ رہے ہیں تو پہلے سے اعلان کرتا ہوا جاتا تھا مجھے ہاتھ نہ لگانا مجھے ہاتھ نہ لگانا مجھے. یہ بیماری آج بھی یہ موجود ہے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ بتاؤ کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ آپ کو شدید بخار ہو جائے گا. اللہ معاف فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ادھر لاؤ, لنحرقنہ ثم لنصفنہ فی الیم نصفا, لاؤ اس بچڑے کو جس کو تم اپنا معبود سمجھتے رہے ہو, میں اس کا بندوبست کرتا ہوں. اس کو جلایا, راگ راگ کر دیا, دریا میں پھینک دیا. کہا تمہارا معبود کہاں ہے, یہ آگے سے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. سنو انما الہکم الہم الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما, معبود وہی ایک معبود ہے, اسی کا علم وسیع ہے, اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سامری سے فارغ ہو گئے چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, انہیں علم ہو گیا کہ یہ کافر ہے, مشرک ہے, منافق ہے, ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوا تھا. اس کو یہ بد دعا دے کر چھوڑ دیا, بھائی آخرت میں یہ جہنمی ہے اور دنیا میں اس کے لیے یہ سزا ہے, توبہ نہیں ہے. ہارون علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا کہ انہوں نے سمجھایا جو انہوں نے اپنی آگے معذرت کی. اب اس قوم کی طرف متوجہ ہوئے جو بت پرستی میں سامری کی بات مان کر مصروف ہو گئی اور گائے کے بچے کی بات کرنے لگ گئی تھی. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ وہ 3000 کے لگ بھگ تھے. ان کو سمجھایا کہ تم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے اور شرک کو ہی تو مٹانے کے لیے میں آیا ہوں. اس بت پرست اور مشرک قوم سے تمہیں اللہ نے نجات دی اور پھر وہی شرک کرنے لگ گئے ہو. پریشان ہو گئے وہ 3000 جنہوں نے گائے کے بچے کی عبادت کی, اور کہنے لگے کہ ہم اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے پوچھ لیں ہم کیسی توبہ کریں، کس طرح توبہ کریں. اللہ رب العزت نے وہی بھیجی کہ ان کی توبہ تب قبول ہے جب اپنے آپ کو قتل کر دیں، یہ توبہ ہے ان کی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب خود اپنے آپ کو قتل کرو یا دوسرے ساتھیوں کو کہو تمہیں قتل کر دیں. قرآن مجید نے پہلے پارے میں اس کو بیان فرمایا ہے، فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ ھو التواب الرحیم. بت پرست قوم کی توبہ کا طریقہ نازل ہو گیا، اللہ کا کلیم ان 3000 کی طرف متوجہ ہو کر فرما رہا ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ ایک گائے کی بچے کی عبادت میں لگ گئے ہو. تمہارے پاس میرا بھائی بھی موجود تھا اور میں بھی کچھ عرصے کے بعد واپس آ رہا تھا، لیکن تم بدبخت لوگ ہو کہ ایک زمانے تک تم نے بت پرستوں کو دیکھا ہے، خدا کے شریکوں کو دیکھا ہے تو اسی میں مصروف ہو گئے ہو. جب ماحول ایسا ملا بت پرستی میں پروان چڑھے ہو تو انہی کی صحبت کا آئے ہو اور اللہ کے کلیم کا اثر نہیں لیتے ہو. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگزوں میں، شاہی بڑا اونچا پرندہ ہے، کسی پر حملہ کر کے اس سے کھانا چھینتا نہیں ہے، سب پرندوں سے اونچی پرواز میں رہتا ہے، تازہ شکار کر کے کھاتا ہے اور بسیرا اپنا پہاڑوں پہ بناتا ہے. لیکن اتنی اونچی صفت والا یہ مجاہد اسلام، اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لانے والا، اللہ کا نیک بندہ بھی اگر ایک زمانے تک بزدلوں میں رہتا ہو تو یہ بھی بزدل بن جاتا ہے. کیا کہتا ہے علامہ؟ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں. دوستو ہم سب یہی ہیں، ہم سب بھی یہی ہیں، اگر شاہین ہیں تو سب ہم یہی ہیں کہ گدوں میں پل رہے ہیں اور بہادری کھو بیٹھے. اقبال مرحوم کہتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راو رسم شاہبازی. وہ بزدلوں میں رہنے والا اللہ والا بھی، وہ بزدلوں میں رہنے والا امام مسجد بھی، خطیب بھی، بزدلوں میں رہنے والا مسلم بھی، اگر ایک عرصے تک بزدلوں میں رہے گا تو بزدل بن جائے گا. اسے کیا خبر کہ میرا مقام کیا ہے، میرا کام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلیم کا اثر نہیں لیتے ہو، اللہ کے کلیم کا اثر نہیں لیا اور پرانی صحبت بد کا اثر لیا. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. اب تمہاری توبہ کی کوالٹی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. انہوں نے قتل کیا، یہ اب معاف ہو گیا، آخرت میں جنت ہے، سزا دنیا میں مل گئی. جو دوسرے بچے پیچھے وہ بھی لاکھوں میں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو گئے سامری سے، وہ گائے کے بچے کو جلا کر دریا کے حوالے کر کے اس سے، ہارون علیہ السلام سے، ان بت پرستوں کی توبہ سے جب فارغ ہو گئے تو پھر سمجھایا کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے توریت کتاب عطا کی ہے اور اس میں تمہاری ہدایت کے احکام ہیں، یہ سنو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ عجیب قوم تھی۔ اور یاد رکھو دوستو، جب اللہ کی طرف سے انعامات زیادہ ہوں تو انسان کو زیادہ فکر مند رہنا چاہیے، امتحان بھی پھر اس طرح بڑے اور نازک ہوتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے تو یہ قوم اتنی اونچی ہے کہ کھانے نازل ہو رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں، کپڑے جو وجود پر پہنے ہیں وہی بڑے ہو رہے ہیں، وہ میلے ہی نہیں ہوتے ہیں اور بڑی عیش و عشرت کے ساتھ جیسے جنت میں جنتی رہیں گے ایسے رہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ میرے پاس کتاب آ گئی ہے اور میں تمہیں سمجھاؤں گا، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ ایسی ہٹ درم قوم، کہنے لگے ہمیں کیا پتا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ کتاب دی ہے، ہو سکتا ہے ویسے ہی ادھر گئے ہو تو وہاں سے کوئی تختیاں لکھی لکھائی لے آئے ہو اور ہمیں سمجھانے لگ گئے ہو۔ ہم جب تک اللہ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ کو دیکھیں گے نہیں، اللہ یہ فرمائے کہ یہ میں نے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، اس وقت تک ہم نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاؤ۔ پہلے ایک قوم کے اوپر توبہ کی صورت اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی کہ اپنے آپ کو قتل کرو، کہیں تمہارے اوپر بھی یہی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ایمان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پکا ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں اللہ کو دکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا، آپ کیسے دیکھو گے۔ بہرحال وہ اصرار پہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ ساروں کا جانا اب یہ تو صحیح نہیں ہے، سرداروں کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، 70 سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں لے کے جاتا ہوں، یہ وہ سارا منظر دیکھیں گے اور پھر واپس آ کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ یوں ہوا ہے۔ یہ چلے گئے، اللہ پاک نے کوہ طور پر ایک نورانی بادل بھیجا جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ یہ سارے اسی انودگی میں آ گئے۔ جب نورانی بادل چھٹا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر جب پہچاننے لگے، اپنی پرانی حالت واپس آ گئی، تو کہنے لگے آوازیں تو آئی ہیں لیکن اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم تو نہیں مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ آپ کیسی بات کرتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ کہنے لگے نہیں، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ جو آپ نے مجھے قوم عطا کی ہے، یار اب یہ اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کرتی ہے، اب میں کیا کروں، میں تو خود بھی ایک مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، یہ اس طرح کے سوالوں کا درخواست کا مجھے خود شرم آتی ہے۔ اللہ پاک ناراض ہو گئے اور فاخذتہم الصاعقہ، اوپر سے ایک بجلی گری اور سارے جل گئے، تباہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے، کہتے ہیں قال رب لو شئت انت اہلکہم، کہ اے اللہ اگر ان کو تباہ ہی کرنا تھا تو ادھر ہی کر دیتے، میں اب اکیلا واپس کیسے جاؤں گا۔ وہ اور ان سے بھی گئی گزری، یہ تو سردار تھے پھر بھی کوئی پڑھے لکھے تھے، کوئی سمجھدار تھے، وہ جو ادھر جاہلوں کے پاس اکیلا جاؤں گا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ کا پیغام تو پھر بند ہو جائے گا۔ کہنے لگے قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کو کما حق کہو نہیں مانیں گے، حتى نرى الله جهرة یہاں تک کہ ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو ہم نہ دیکھ لیں، اس وقت تک نہیں مانیں گے۔ اللہ کو جلال آیا، فاخذتهم الصاعقة وانتم تنظرون، اللہ نے آسمانی بجلی گرائی اور سارے جل گئے۔ پھر اللہ کا کلیم متوجہ ہوا، اے میرے رب میں کیسے واپس جاؤں اس بدبخت قوم کے پاس کے جس کے ہر روز میں ہیلے اور بہانے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے ثم بعثناکم، ہم نے اپنے کلیم کی بات کو قبول کر لیا، اپنے کلیم کی دعا کو قبول کر لیا، جن 70 کو جلایا تھا دوبارہ اٹھا دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے مار کر، عذاب کے ذریعے سے مار کر، جلا کر، پھر اپنے کلیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا. او بنی اسرائیل قوم، اتنا بڑا اللہ کا کارنامہ دیکھ کر اب تو اللہ کے شاکر بن جاؤ. اللہکم تشکرو. بہرحال اب یہاں سے تو یہ خاموشی خاموشی سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے میدان تی میں کہ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے مار دیا تھا اور اللہ نے زندہ کیا، اللہ سمجھ میں آ گیا ہے. زیادہ اس لیے نہیں بول رہے کہ کوئی اور وجہ ایسا نکلا تو کہیں دوبارہ جلا دیے گئے تو اٹھنا مشکل ہو جائے گا. پھر تو جب وہاں گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یوں اللہ نے پہلے ہم کلامی کی، پھر انہوں نے یوں کیا، پھر عذاب ہوا، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. اللہ کی شان ہے نا جی، اصول تو یہ ہے کہ جب ایک دفعہ مار دیتا ہے دوبارہ زندہ نہیں کرتا، لیکن اس کا اپنا اصول ہے، جب توڑنا چاہے تو کون پوچھنے والا ہے اس سے، قادر جو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے ان 70 کو کھڑا کیا کہ یہ نئی دنیا کے لوگ ہیں، دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، معصوم ہیں، ان سے پوچھو کیا ہوا تھا. کہنے لگے بعض تو کہ بالکل صحیح بات ہے، جو اچھے تھے، بعض نے تو لکھا ہے ان پر وہ موت بھی نہیں آئی تھی جو اچھے تھے. جو دوسرے تھے وہ کہنے لگے پریشر ڈالا ہے، دیکھا نہیں اللہ کو، انہوں نے پریشر ڈالا ہے ہمارے اوپر کہ یوں کہنا یوں کہنا، تو پھر ہم چپ کر کے آ گئے. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بس پریشر ڈالا ہے اور جس کی وجہ سے ہم آ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشر کی کیا بات ہے، اتنے ساروں کو جلایا اللہ نے، پھر تمہیں زندہ کیا، یہ اللہ کی تو قدرت ہے، اس میں پریشر کی کیا بات ہے. بہرحال اللہ پاک کے سامنے پھر ہلکا ہم کلام ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اور دعا میں مصروف ہو گئے. میرے رب، آپ کے قبضے میں ہدایت ہے، آپ جسے گمراہ کرے اس کو ایک کلیم نہیں لاکھوں کلیم آ جائیں ان کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، اور جس کو آپ ہدایت دیں تو پھر وہی ہدایت پر آ سکتا ہے. اللہ پاک نے پھر بادل کو بھیجا، پہاڑ کو بھیجا، بادل بھیجا، اس نے پہاڑ کو اٹھایا اور بنی اسرائیلیوں کے سروں کے اوپر جا کے وہ پہاڑ رک گیا. اور اللہ نے حکم دیا پہاڑ سے کہ ہاں بھائی، اب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو توریت کو؟ تو کہنے لگے کہ مانتے ہیں. فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جس پہاڑ پہ چلہ کشی کی اللہ کے کلیم نے، اسی کو اللہ نے اٹھا کے بنی اسرائیلیوں کے سروں پہ لا کھڑا کیا اور آرڈر دیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو میں نے کتاب نازل کی اس کو مضبوطی سے پکڑتے ہو یا نہیں، اس کتاب کو مانتے ہو یا نہیں، اب بتاؤ، دو ٹوک ملاقات ہے، اب بتاؤ. خذوا ما آتیناکم بقوہ، تو کہنے لگے اب مانتے ہیں میرے رب تو نظر آ رہا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوہ، پھر حکم ہوا واذکروا ما فی لعلکم تتقون، جو اس میں تعلیم ہے اس کو، اس کے اوپر عمل کرو تو متقی پرہیزگار بن جاؤ گے. اب یہ بات ماننے لگ گئے. اب یہاں اشکال کی بات کہ اللہ نے زبردستی ان کے اوپر یوں کیا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ بھی تو نازل کیا ہے، اللہ کی شان ہے جیسے کرے. اور زبردستی کافر کے اوپر نہیں ہوتی، یاد رکھنا. بہت سارے لوگ جب بحث مباحثہ بات چیت ہوتی ہے نا، یہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی ہے ہی نہیں، یہ مولویوں نے سختی بنائی ہوئی ہے. یاد رکھو دوستو، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سختی دین کے معاملے میں کافر کے اوپر نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ پڑھو کلمہ، بہت سعادت ہے کلمہ پڑھنے کی، پڑھو کلمہ، نہیں تو ہم آپ کو گولی مارتے ہیں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن اگر کوئی بہوشی اسلام میں داخل ہو چکا ہے تو اب اسلام کے سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے اور زبردستی بھی بعض منوائے جائیں گے جو حدود اللہ ہیں، قصاص ہیں وغیرہ، کون کہتا ہے کہ ان کو میں مانوں؟ لیکن اللہ کی طرف سے زبردستی کہ جب حد ثابت ہو جائے کہ فلانے نے چوری کی اور ہاتھ کاٹا جائے گا، گناہوں سے گواہوں سے ثابت ہو جائے، تو کوئی بھی حد کو معاف نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جن کی چوری کی ہے وہ لوگ بھی آ کر کہیں کہ ہم نے اس چور کو معاف کیا ہے، یہ سامان بھی معاف کیا ہے، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دیں جج صاحب. نہیں، جب گواہوں کے ساتھ حد ثابت ہو جائے تو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا. یہ زبردستی ہے نا، اور مسلمان پر ہے، تو زبردستی نہیں ہے، کافر پر اسے ترغیب دی جائے گی، اسلام کی روشنی اس کے سامنے لائی جائے گی، فضیلت بتائی جائے گی. اسلام میں یہ خوبیاں ہیں، جب وہ خوشی اسلام میں آ گیا پھر اسلام کے سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اور بعض جب نہیں وہ مانے گا، جو سیاست مدنیہ میں آتے ہیں ان امور میں اس کے اوپر زبردستی بھی کی جائے گی، سختی بھی کی جائے گی. تو یہ بات ہے. تو وہاں پر ان کے اوپر جو سختی ہوئی، یہ مسلمان ہی تھے اور آئے دن تنگ کر رہے تھے، اور اس طریقے سے پھر وہ رہنے لگ گئے. کچھ عرصہ جب رہنے لگ گئے تو سوچتے رہے کہ اب کوئی اور بھی پروگرام کرنا ہے نا. بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پسر نوح با بداں بنشست گمراہ شد. اللہ کے پیغمبر کا حقیقی بیٹا جب بروں کی صحبت میں آیا اور ان کی بات مانی تو اللہ نے خاندان نبوت سے اس کو ہٹا دیا. بنی اسرائیل یہودی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اگر آسمانی ہدایات سے منحرف ہیں تو اس ان کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. کہتے تھے قالت الیہود، قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم ایک تو ہیں اللہ والے اور ایک ہیں نبیوں کی اولاد، گویا کہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں، ہم ہی جنتی ہیں. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہرگز ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر بالفرض جالا بھی جائے گا تو وہ چند دن کوئی تھوڑی بہت جو بے ادبی کی ہے اس میں ڈالا جائے گا، اصل جنت کے مستحق ہم ہی ہیں، اللہ انبیاء کی اولاد کو کیسے جہنم میں جلائے گا. یہ نظریہ تھا ان کا، اپنا خود ساختہ تھا. بنی اسرائیلی قوم پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی یہ ہیلے حجتیں عجیب عجیب اعتراض کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے. کئی پیغمبروں کو انہوں نے بلا وجہ قتل کیا، جو قرآن مجید نے یہ بات نقل کی ہے، بلا وجہ کہ آپ نے ہماری مرضی کے خلاف تقریر کیوں کی ہے. بیت المقدس کے منبر پر بنی اسرائیلیوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا کہ آپ ہماری مرضی کے خلاف تقریر کر رہے ہو، اس طرح تقریر کیا کرو جس طرح ہم کہتے ہیں. بھائی پیغمبر کیسے تقریر کرے؟ جو اس کے اوپر وحی آ رہی ہے وہ لوگوں کو بتانی ہے کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق کہنا ہے کہ چڈیاں پہنو، ننگے پھرو، اس سے لوگ تو اس سے خوش ہوں گے، پھر اس سے امام کی تنخواہ بھی زیادہ ہوگی. اب امام اس کو راضی کرے یا ان کو راضی کرے، اور پھر یہ نبی کا مقام. اس لیے قتل کیا. ہیلے حجتیں بہانے، اس کا اس وقت سے لے کر آج تک اس قوم کا یہی طریقہ ہے. اور چند ہو کر جو پوری دنیا کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور عملاً وہ غالب ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، تو اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے ان کو. جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو پھر وہ ضربت علیہ مزلت والمسکنہ میں پھر وہ آئیں گے. کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی ہے؟ جب مصر میں رہتے تھے تو طرح طرح کی سبزیاں کھاتے تھے، کھانے کھاتے تھے، یہاں جب آپ کی بات مان کر آئے ہیں، فرعونیوں کو اللہ نے غرق کیا ہے اور ادھر آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک ہی کھانا ہمیں دیا جاتا ہے، کھانا کیوں نہیں بدلتا؟ ہمارے لیے پیاز ہونے چاہیے، کھیرا ہونا چاہیے، دال ہونی چاہیے، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ یہ ان کوالٹی ہے نا، جس کی جتنی کوالٹی ہے اس کے مطابق وہ مانگے گا. میں نے خود مطاف میں ایک بندے سے دعا یہ سنی ہے، یا اللہ نسوار عطا کر دے، نسوار عطا کر دے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو عطا ہو گئی یا مل گئی، تو ہر بندے کو کیا ضرورت وہ مانگ رہا ہے. کہنے لگے قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله کہنے لگے اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد یہ کیسی دعوت ملی ولیمہ ہے ایک ڈش پہ ہم قناعت نہیں کریں گے لن نصبر علی طعام واحد ہمارا گزارا نہیں اس کھانے پر یہ گھٹیا کھانا ہے اللہ کے پاس یہ وافر مقدار میں ہے اس لیے ہر روز ڈھیروں کا ڈھیر دے رہا ہے حقارت کرنے لگے اللہ کی نعمت کی فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها اے اللہ کے کلیم آپ ہمارے لیے اللہ سے دالیں مانگے ہمارے لیے اللہ سے پیاز مانگے کھیرے مانگے لہسن مانگے ہم تو وہ کھائیں گے جو ادھر سے ہر روز آ رہا ہے یہ نہیں اللہ کے کلیم نے کہا او کم ظرف گھٹیا نسل اتستبدلون الذی ہو ادنی بالذی ہو خیر اگر اس کھانے سے تمہارا جی اکتا گیا تھا تو اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں اس سے عمدہ کھانے اللہ سے مانگتے تو اللہ وہ دیتا او بدبختو اللہ سے لہسن پیاز مانگنے لگ گئے ہو اے بیتو مصرن جاؤ اس علاقے میں دفع ہو جاؤ اہبطوا مصرا فان لکم ما سالتم جو کہہ رہے ہو وہی ملے گا لیکن دو بیلوں کے پیچھے چلنا پڑے گا ان کے گوبر کو اٹھانا پڑے گا اس میں بیج ڈالنا پڑے گا پھر اس کو پانی لگانا پڑے گا پھر اس کے جوان ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا جاؤ اس علاقے میں چلے جاؤ اللہ کی نعمت کی تم نے قدر نہیں کی وہ آج سے چھن گئی ہے اہبطوا مصرا فان لکم ما سالتم لیکن سنو اللہ ناراض ہو گیا تم سے پیاز تو دے دے گا لہسن دے دے گا دال دے دے گا جو مانگو گے وہ دے دے گا لیکن وہ ناراض ہو گیا کہ اس کی نعمت کی قدر نہیں کی ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ تمہارے اوپر ذلت و مسکنت مار دی گئی ہے وباءوا بغضب من اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹو گے اب یہ مطالبہ ہو گیا اللہ کی طرف سے یہ اب اس میں لگ گئے وہ مصروف ہو گئے اسی علاقے میں وفات پائی موسیٰ علیہ السلام نے وغیرہ یہ بات آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایک دفعہ درخواست کی اور عجیب درخواست ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ درخواست کی کہ اللہ آپ نے جو مجھے تختیاں عطا کی ہیں جن کے اوپر احکام لکھے ہوئے ہیں اس میں میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو امت سب سے افضل ہوگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کرے گی یا اللہ پاک میں آپ کا کلیم ہوں یہ امت مجھے عطا کر دے اللہ پاک جواب میں فرمائیں گے کہ اے کلیم یہ آپ کو امت نہیں دوں گا یہ میرے اپنے آخری حبیب کی امت ہوگی جو فخر رسول ہوگا مولا ہادی سبل ہوگا امام الانبیاء ہوگا خاتم النبیین ہوگا یہ اس کو یہ امت عطا کرو پھر عرض کیا کہ اے رب کلیم آپ نے جو مجھے تختیاں عطا کی ہیں اس میں ایک ایسی امت کا ذکر ملتا ہے جو ایک نیکی کرے گی سات گناہ سے 700 گناہ تک ان کو ثواب ملے گا اے میرے رب اپنے کلیم کو یہ امت عطا کر دے جواب آیا اے کلیم یہ آپ کی امت نہیں یہ میرے اپنے آخری حبیب لاڈلے پیغمبر کی امت ہوگی جس کو میں امام الانبیاء بناؤں گا جس کو خاتم النبیین بناؤں گا جو رحمت للعالمین ہوگا اور میدان حشر میں حوض کوثر پہ جام تقسیم کرنے والا شفیع المظلمین ہوگا پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب کلیم مجھے اپنی تختیوں میں کیسی قوم کا ہے جو جہاد کرے گی خوش ہو کر کرے گی بہادری سے لڑے گی الہ کلمت اللہ کے لیے جانوں کے نذرانے دینا بھی کم سمجھے گی، بار بار شہادتوں کو قبول کرنے کی درخواستیں کرے گی، حتیٰ کہ یہ امت آخری زمانے میں دجال کے خلاف بھی جہاد کرے گی۔ اے میرے رب یہ امت میری بنا دے۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا، اے کلیم ہرگز نہیں، میں اپنے آخری حبیب کی یہ امت بناؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کلام ہو گئے، دعا کر رہے ہیں، میرے رب میری تختیوں میں ایک ایسی امت ملتی ہے کہ اس کے امیر صدقہ نکالیں گے، غریبوں کو دیں گے، مال غنیمت ان کے لیے حلال بنے گا، قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال طیب ہوگا، مال غنیمت ان کے لیے حلال طیب ہوگا، صدقات و خیرات ان کے عمراء نکالیں گے، غربا میں تقسیم کریں گے۔ میرے رب یہ تو کم از کم یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اے کلیم آپ میرے کلیم ضرور ہو، آپ پر توریت ضرور نازل کی ہے، آپ انبیاء کے خاندان میں سے نبی ہو، لیکن یہ امت میں اپنے آخری حبیب کی امت بناؤں گا۔ پھر دست بدعا ہو گئے، اے میرے رب مجھے ایک ایسی امت اپنی تختیوں میں ملتی ہے جن کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی ان امتوں کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ایسی امت عطا کر دے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے کل ہرگز نہیں، یہ آپ کو امت نہیں ملے گی، یہ میرے آخری حبیب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے اپنی توریت کی تختیاں اٹھائی ہوئی تھیں، تختیاں نیچے رکھ دیں اور عرض کیا کہ اے رب جلیل، اے رب آدم، اے رب الانبیاء، اے رب کلیم، اے رب امام الانبیاء، جب ساری درخواستیں میری رد ہو گئیں تو میری آخری درخواست قبول کر لے کہ مجھے بھی اس پیغمبر کا امتی بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو ضرور ہوگا، کسی نبی کی نبوت قبول نہیں جب تک میرے محبوب پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، ادھر سردار انبیاء کی روح کو بھی حاضر کیا، سب انبیاء کی روحوں کو آرڈر کیا کہ یہ میرا آخری حبیب ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سید کونین ہے۔ اے انبیاء کی جماعت، تمہارا ایمان، تمہاری نبوت، تمہاری تمام نیکیاں اس وقت قبول ہوں گی جب اس میرے آخری حبیب پر ایمان لے آؤ۔ سب ایمان کا اعلان کرنے لگ گئے، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں آپ کے آخری حبیب پر ایمان کا، آپ ہمارے گواہ بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میں گواہ بن گیا، تمہارے ساتھ میں بھی گواہی دوں گا کہ تم نے ایمان لایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست کہ مجھے اور کوئی دعا قبول نہیں تو امتی تو بنا دے یا رب، اللہ نے تمام انبیاء کو امتی بنایا، اور پھر معراج کے سفر میں سب انبیاء کو فرمایا کہ اب امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھو، ایمان تو عالم ارواح میں لایا، اب نماز پڑھو تاکہ وہ ایمان تمہارا بالمشاہدہ ہو گیا اس پیغمبر آخری پر۔